حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين سورة حم ميم سجدہ دا قرآن حکیم پد موجودہ ترتیب عثمانی کی یوسل وختم نزول قرآن کی یوش پیتم پست دی سورت مومن نازل شوید دا حوامیم لک سنگ چپ ترتیب مصحفی کی دن ادا سے ترتیب نزولی کیم دی یو بل پسے نازل شوید دا دی سورت دعوی جواب دے وسلور و شبہ مخ کی صورت کے اللہ داور توحید ذکر کڑا و پاغی بانی ادلہ عقلیہ ذکر کڑ نہ ہو دی صورت کی امپدی شبہ باندے امپدی مسئلہ باندے شبہات تی دا مشرکین او دی روان صورت کے داغی جواب نو دی وجن اللہ د مخ کی صورت سره یو ځای راوړو او یو ترتیب هم مشهور دی هغه خرابت ته ضرورت نشته ځکه چې په ترتیب مصحفی کې او نزولی کې دا ټول صورتونه یو بل پسې یو شان دي صورت مؤمن دی او بیا ورپسې دا صورت ته او داسي دا ترتیب مصحفی او ترتیب نزولی په خپل دلالت کوي د دې پر ربط او جوړ باندې ہر یو صورت دا حوامی و ندا سے دے چیغی کہ اللہ تعریف دا قرآن ذکر کی دے اولنا او دا غس نور صورتنا ہم قرآن کی چرازی الف لام میم او یا الف لام میم را او یا الف لام میم سواد تقریباً اغٹول دا سی دی چیفاغی کہ اول صداقت دا قرآن تعریف دا قرآن صداقت دا قرآن دا دا قرآن عظمت او لویت اشاره ده چې الله دا مسله یو ځل نه ذکر کړي شپږ شلې ځای قرآن کې الله وی دا کتاب پیژنې دې سره لږ ته تعارف حاصل کړي د دې شان او مقام او مرتبه پیژنې چې دې له دنیا کې لږ وخت ورکړي سبب هم د دې تفوس کیږي ستاسو نه ستاسو دین مکمل په دې کې دی تاسو به اولین او آخرین په قرآن پیژنې تاسو به خالق او مخلوق په قرآن باندې پیژنې تاسو د حلال او د حرام او تمیز دا په قران سره راځي قبر کې بردی ته پوس کیږي په حشر کې بکیږي هم د دې د وجه نه بیا جنت ته دی او یا به دوزخ ته دی ته مشرکین وړمبه شبه دا وا چې مونږه ستا په خبره باندې نه پوهیږو خو چې کوم ځای ته ځنو تا بیان شروع کړي او ستا تقریری او ته خو ډېرې اوږدې خبرې کوې مونگا خود دور اگدو خبر سراد وادت نو اللہ دا غی مختصر جواب کی پیغمبر تو تو ہے چیز خو یو خبر کو منو زخو دیر مسئلی نکو مخو یو خبر ما شن نما الہکم الہ واحدو دا پا تاسو بانے بوج دے دا تاسو او رہنا دا تاسو ظلمت تا نکوزوے پا دی بانے تاسو پوئی گئے نا خوز دا ویناد را غستی ہے نور دا خو یو خبر دا دویم شبهر مشرکانو داوا چی منگا خوب کی یریگو دا منگا مشرانم دا غسیو نو که چری دی اولیاء و سنشوی کولی ندامونگ بانی دشپی کٹو لیڑی نداغی جواب با ملاو کی وقیدنا لهم قرناء چی بابا تا پا خوب کیاری تا چی کلزوان منو شیطان بلا رات کنا دا خوستا آغا دوست دی سنگا چی آغا وقت کی دی لگیا و تی دوکا کولی نو اس تیم دوکا کی تر پیریان و شیطانان نو یاری گی نو بلا شبہ چستا خبر ذکر نمنو چی تا عربی او دا قرآن پا عربی جب نازل شوی دی نو کی دیشی دا تا دا زان جو کری نو دا غی جواب با ملا مختصرو کی کچری دا پا عجمی جب وی نو اس خوم تاسو زما خلاف استهزاء و ٹوکی مسخری کوی نو چی بیا بلا تا اس نخری کولی چی او گورا پیغمبر عربی دی و قرآن عجمی دی دا دیسا پتا لگی دا خو بچتا چار زان جو کری تاسو پا یوکیم نٹینگی گئی مسلورم شبہ داوا کدا کتاب حق نو پیو زے براغلی وے نو دا خود دیر اشکال دا خو کل یو صورت نازل شی او کل یو آیات نازل شی کل دو آیاتون نازل شی دا حق کتاب بیو پیو زے بدا اللہ در کرے وے کنا نو دا غی جواب با ملاو کی چی موسیٰ علیہ السلام نو پیو زے ورکڑا وغس تاسو نکونو منلیو خو تاسو دا غی بچی ہے کنا که په یو ځای راغلی وی نو هم تاسو نه مانه او که لږ لږ راځي نو هم تاسو دا نه مانی په یوه کې نه ټینګیږئ. دا څلور شبهات دي غټ په دې صورت کې او الله را دې تفصیلي جوابونه کوي. دا صورتونه هم د هغه زمانې دي چې هغه لا ابتدا و ځکه یو څلویښتم صورت دی په مصحف کې او په نزول کې یو شپېتم دی. مکی صورتونه دي هغې کې مسئلہ دا اللہ دا وحدانیت و پاغیبان شبہات و داغی جوابونا. اول اللہ صداقت ذکر کی دا قرآن حکیم دا صورت نازل شوی خاص کر پا کم وقت کیو دا مکی مشران و کشران و اگی طول برا جمعشون یو مشورہ بے اکڑا نو رابل پیغمبر تا بے ہوئی نو پا دے کی صدا سیو جاگر دیر زیاد مخ کیو پا خبرو کی چالاکو فصاحت کی بلاغت کی اسن سیلمم و سراو بخانو خلقو تناسو دا غین از دک رکڑی و مشرانو مو لکا ولید ابن مغیره پا دے که مشرو و دا مغی ملایا دے دو عطبه دا دی مشرو سنگا چی سردارو مالدارو نو دغس اغا پا خبرو کم دیر مخ کیو نو اغی او رزیوی ویستاسو نخو نشو خو دی سڑی خوال از ورزما او تاسو بیا گوره چیزو تا سنگا باسکو ما. حدیث کرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ناستے او دے راغی بھی وسرہ کے ناستے یا بعض روایت نور دوینا خو بہر حال دے نبی علیہ السلام سرہ کے ناستے نبی علیہ السلام تاوی چے دارا تاوا یا انت خیر ام عبداللہ وی تڑیر غورے وکنستاب لار عبداللہ غورو فسکتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام چپ پاتشو دے و توی تغور ہے وکا عبد المطلب غور دے نبی علیہ السلام و سلام بیا غلیو دے و توی تغور ہے او کنا نکہ حاشم ستا غورو پیغمبر بیا غگ نکو دے و توی تغور ہے او کنا ستا نکو قصی ابن کلاب غورو نبی علیہ السلام و تغگ نکی و توی گورا زمونگا چی سور مشران جو دا عربو نتا مونگا فضحتنا فی العرب پا عربو کی دی مونگا و شرمولو دا سی مصیبت دی خپل قوم تراولو جی دا سی ستا نمخ کی بلچا پا خپل قوم بانی ندی را تا خو دیر بدبخت او خطیر خپل قوم دا پارا معاذ اللہ دا سی یو عجیبا دا شرمولو خبره بلچا ندی کری دا خپل قوم دا پارا پا دی عربو کی چی کما تاو کرا زمونگا یو اتفاق و اتحاد و غدی ختم کو پلار دے دزی سرا اورور دے ضرور سرا پا دشمنے واچھو دا را توایا چی دا کم مشران دا تما یاد کلو کچاری دا غورو ناغی خور دا غی آلیہ و عبادت کلو اچی دا کم تا بدوے اگی عبادت کلو تی بدوے او کانا تا غورے نو بیا خود تا سوایا چی زر دا غوکی دا ما که دی غورو ناغی خود دا دی آلیہ و عبادت کلو دا کم چی تا بدوے او کته غره نو بیا سوا ہے چیز را تغوکی دا ما که مشری قواری نو چی مونگا راجم شکوری شو او پر طول عربو تا مونگا مشرو گردو بست زمونگا کشری خو مشر شوی مونگا با علا حبر بیا کو چی تا فیصله ہوگی تا فیصله بانی با زمونگا اتفاقی ووٹ پا پتا پسی چو کمال او دولت قواری حاجتی استاسو نو بیا مونگا با راجم شو او دور مال بدل درکو استا به هسته ضرورت نه راځي او کنا له نور طاقت په مخ راغستی نو بیا لزنه نه غوړه که زمون په دی خزو کی چې کمره ته خستخ کاری نو به تعالی په نکاح باندې درکو نبی له صلوات و سلام و توی فارغ تا رتبه ته خپل خبره نه فارغ شي ابو الولید هغه وتوی نعم وی او زه د خپل خبره نه فارغ شو ويبوس استمع مني واستمع إلي واسمع مني ما تغوكي دو زمان وورا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سورة شوروك فديك رست راضي فإن أعرضوا كدي نمني ومخي وارو نبيا زتاسو يروما دي يو تندرنا تكسنگ جب عاديانو فسموديانو بانادل شئو فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود عتبغ وقيخذي ونبي عليه الصلاة والسلام توي حسبك حسبك بس بس دا کافی دی ستا دا پارا او دا غزینا دا دویم خبره نه دکڑی پاسی دو او کور تلالو او دا خلقو نیزان پتک بعد روایتو که رادی چه اغیل مخامخ روانو ناغی و تکاتو نیو بل سره اووی وی عطبرا روان دی خود دی چه تنو دا سنو چه وس واپس را روان دی نو مخ بدل دی رنگ اڑول دی فدبانیم جو اثارو که او دویم روایت داره چې کور ته لاړو بس پټو نه ابو جهل پکې وی او پټو لګی ډیر لوی بدماشو هغه وی بیرازه چې ورشو چې تاسو ته نو کو چې ورل ټولو او د عتبه نه تاسو نو کو نو عتبه و ته وی ما سره چې سو نو ما غته مخې تک ما پکې سپریخې نه دی ما ته چې سورز دو نو دور تاسو ته نو زده او دا ټول هر سما په هغه باندې بیان کړ خو چې هغه شروع وکړه نو زه په ځان باندې نیم پوه شوې ځکه هغه چې سوي نو دا د بنده کلام نه دی دا نه شعر دی نه کهانه ده نه سحر دی هغې یو بل سره وګورېدو وي په ده باندې یم سحر وکړو او وي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ډوډۍ ورته جو ډېره خوږه ښکاره شوه ابو جهل ورته وي چې خیر دی که ستاسو حاجت یو داغه خوراک دی خوښ شوی نو داغه داغه نه بدل مونږه خه تیار کو رتبه ډیر غصه شو خاریدو او ته وی ګوره کچری دا سړی په ناحق او عربو راگیر کو مړی کو نو بس تاسو کارو شو تاسو به دن اخلاص شي او کنا دا په حق صحیح بادشاهی او یا صحیح پیغمبری نو رده بادشاهی ستاسو بادشاهی ده د ده شرافت ستاسو شرافت دی د ده عزت ستاسو عزت دی هغی و توی پتا بانی ابل ولید جو اثر کرده دی اغوی ما بانی ایس اثر نرکده ما را تا خبر وکلا فعلی و ما شیطم زی رخ شی چسا کوئی نو اغی کوئی زما خو نصیحت و ما را تا وک دا صورت وی خصوصا پا دقا وقتی نازل شد چه فصیح دا عربو مولا دا عربو سردار دا عربو پیغمبر ترکی ناستا و خبری شو روکلی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تا غگ نکی صورت پاغه وخت کې نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع شو د صورت وته وی حامیم الله پویږي په معنا ردی تنزیل من الرحمن الرحیم را لېګل لذي کتاب من الرحمن الرحیم دا غزاد د طرف ندی چې هغه ډیر مهربان دی او نهایت رحم والے دی تنزیل من الرحمن الرحیم هغه دا وغوښته چې زه په مخلوق باندې رحم کوم نو قرآن نازل کړ دا قرآن دا غو دا رحمتونو نا یو نمونه دا تنزیل من الرحمن الرحیم رالی گل دا دی قرآن دا دا اغا مهربان ذات تا طرف ندی چی پا هر چی رحم کرده دی دنیا کیر سکسا دی کد اغا دشمن دی و کد اغا دوست دی او الرحیم نهایت مهربان دی خاص مهربان دی مومنانو بانی قیامت کی کتابن دا یو عظیم الشان کتاب دی دا صفات کی دی قرآنو تنزیل یو من الرحمن الرحیم ذکر کر دا دعا او کتاب اندری کتاب دا تنوین دا تعظیم دا پارا دے دیر عظیم الشان کتاب دے فصلت آیاتو جدا جدا کلیشوی دی آیاتو نردے ترتیب کیو گورا نو ہر آیات دبل نجدا دے فصلت آیاتو واضح کلیشوی دی آیاتو نردے ہر یو آیات تا قرآن دا سے دے چیغیبان فصاحت و بلاغت ختم دے اگر سے کلام بندن سی جوڑو لے داغی مضمون واضح دے داغی الفاظ واضح دی داغی معنی ښکارا دا فصلت آیاتو قرآنن لست شوی دے عربیان پساف جب باندے عین ری او بی دا دریڈی کی دی دیکھ معنی دا وضاحت تا دا فصاحت تا عربی دنیا کے دا سے جب دا چی پا فصاحت کی دی تا بلا جب نرسی ڈیر واضح دا ارسو کی ویلی شی ارسو پی پوئی گی او داغی وسیع لفظ یوی معنی یا ڈیری مانا یوی الفاظ والا اللہ ڈیر کتلی دی عربیان لقومی یعلمون دا پارا داغ قوم چی پوئی گی یعلمون دا صفت ذکر کرده دا پا حقیقت تی دا قرآن صفت تی چی دا دا علماء و کتاب دی خواه دا توایا علم بدن جوڑ شی دا اللہ را طرف نراغل دے چی رحمان دے و رحیم دا دا غد مہربانے نخی دی اگر علی گلے دے دیر عظیم الشان کتاب دے کتابن ہر خبر محفوظ دا علم دا اولین و دا آخرین و باغی کی علم دا دنیا و دا آخرت باغی کی محفوظ دے لکل شوی دے او ہر مضمون دا غی دا بل نجدہ دے فصلت آیاتو ہو کہ گور ندا مسئلہ دا توحید دا ندا و سر دلیل عقلی دے ندا و سر نقلی دے ندا و سر وحی دے ندا و سر تخویف دے ندا و سر بشارت دے ندا و سر دا حلال خبر دا ندا و سر دا حرام خبر دا فصلت آیاتو ہو قرآن عربی نور جب کی لکھنتو او دا چی پکم جب نازل شوی دا ناغڑی را فصیح جب دا لقومی علمون بشیرا و نذیرا دوم دا قرآن صفت دے زکا مخ کی نا صفات طول دا قرآن نا روان دی بشیرا و نذیرا دا زیر ورکا ان کے دے چاچی پیمان روڑو و نذیرا یر ان کے دے غچال را جنی منی زیر ورکی بالجنہ و جنت لمن آمن به و نذیرا بالنار او یر ان کے دے پاور سرا پا عذاب سرا اغچال چنی منی فأعرض أكثرهم مخوالا وزيادو ردينا فهم لا يسمعون اغي وقنك دي ادو اولينا بلکه كشرانو توي لا تسمعو لهذا القرآن والغو فيه راجم شور جوڑ كيف ديك رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن وي صحابه كرام وبكر ذي الله تعالى عنه او اغيب راجم شو نخبلو كشرانو تبعوه شور جوڑ كيف چه خلق دا قرآن وانوری زکر چه پدی کی دا سی جادو دے دا سی اثر دے پکی که بوداگان دی و که سپینگیری دی و که ماشومان دی خوچه دا ووری نو بس لکه مار تا چی بیم وی یا و دا غلی ناستی ناغی پا فتنه که غردی لا تسمعو لی هادا القرآن لا دا غی و حربو ردی دا پارا باغی استعمالو لا چه قرآن تا بغوگ نک دے و چه دے قرآنوی نو تاسو پکی شور جوڑ که ناتون له زور ورکه موحدین چې کله قران شروع او درسونه شروع شو د حق پرستو نو دغه خلاف په دې سوار لسمه ساده کې تاسو ګورئ لګ مخ کې نظر واچوي ناغي بور پسې د نور یومات کې با یو ناس خان را وستنو بل به را وستنو کې سټ به را وړ او بل به کې جوړ شو قوالیان په کې لګیدلی وي فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون زیات حلق مخواړه او د سنې مخواړه او داسې عظیم شان کتاب دی. سورۃ صفتون الله ذکر کړو او دې ته مخواړه غوږی وته نه کې خود او وی بیسو وقالو او وی دې مشرکانو قلوبنا فی کنتن زړونا زمونگا په پردو کې دي مما تدعونا الیه دا هغه سنا چې تمونگا را بلی غیتا وفی آذاننا وقر او زمونگا پا غوگونو که بوج ده درنواله ده زرون زمونگا پا پردو کی رستا خبر خوادو و ترارسی نا زرون خو زمونگا دو کار نکی پویگو بینا وگونو زمونگا که درنواله ده زرون دا غی برابرو وگونه برابرو خبر خی او ری ده او پا زرونو که پو والی ونی نو خوزان تا داسه وی دا دا قرآن سره دشمنی و دا نبی دا کلام سره دشمنی و ومن بیننا و بینک حجاب او پا میند مونگا و پا میند ستاکی دیر الوی پرده دا ستاکی دا بدل دا تا مونگا غلط اقیده تراکاگی تا چه کم خبر مونگ تا کین دا مخ که مونگا نداوری دلی دا مونگا ستا پا میند که دیر الوی حجاب دی ستا خبر اورو نا ستا پا خبر بانی پویگو نا لہذا فعمل تو عمل کوا اننا عاملون او یقینن مونگا یو عمل کون کی دیتا نیو جوڑو چی مونگا استاد پارا یا استاد خبری دا وجن اقبل آلیہ پریدو اقبل خدایان پریدو داغی عبادت پریدو اقبل رسمونا و رواجونا پریدو تو زان لخبل کار کوا مونگا وزان لخبل کار کوا قل دا جواب دا دیر لنبی شبهی وا پیغمبر دیتا انما انا بشر مثلکم یقینا ذو انسان مستاسو پشانما انا بشر مثلکم زما په خبره تاسو نه پویږي زه خو تاسو سره لوي شوم زما او تاسو وینه یو ده زما او تاسو نیکه یو ده تاسو عربی زوم عربی ما تاسو انسانان یا زوم انسانی ما تاسو چې کوم جبه وای غجبه زوایم تاسم خوراک کوي زم خوراک کومه څنګه زما په خبرونه پويږي زه د پیریان نه سوکې ما کدا ملائکو نه سوک راغلې ما کنه څه زناورې ما چې تاسو زما په خبره باندې نه پويږي د دین مخکې سلويخ کاله هما سره وای او ما ته بم چغي والي ما تاسو خبرې منلې دي ما تاسو ادب کړه دي تاسو احترام می ډیر کړه دي سلويخ کاله ما تاسو ته دروغ چته نه دی ویلي چا سره می جګړې نه دي کړې د دې خلې زمانه چا بد رد او کنزل نه دی اورېدلې نو په هغې پوهېدی اوس په دې نه پوهېږې انا بشرم مثلکم زه خو انسان یم او ستاسو په شان یم ها فرق صرف دا دی یوحا الی وحی کولی شي ماته انما الهکم اله واحد یقینا مددګار ستاسو معبود ستاسو لایق د بندګۍ ستاسو اله واحد معبود یو دی حاجت روا یو دے د بندگی لائق یو دے ډیر لنډ خبره کوم او دا ما ته د الله ر طرف نه پیغام را کړی شوی دی چې قوم ته دا ور سوال نه ما الهکم اله واحد یو الله بندگی وکي یو الله پیدا کړی یو الله ته واپس کیږي یو الله د روزی در کوي یو الله د عزت در کړی دی غدل ژوند در کړی دی انما الهکم اله واحد سړي خبره خوم نه کوم چې تاسو بانے بوج را گئے یا وہ خبر ہے بس فاستقیمو الیہ برابر ادرے گئے دیتا فاستقیمو الیہ برابر ادرے گئے دی اللہ تا اور اللہ تا برابر ادرے دس دی چھ دا عقیدہ ساتھ چھ لا الہ الا انت اللہ بغیر ستان بل حجت روا و مددگار نشتا اللہ تر نفع و دا نقصان مالکی اللہ تا زمون خالقی و تا زمون رازقی فاستقیمو الیہ دی اللہ تا او دی مسئلی تا دا قصی ادری گئے وستغفروه او بخنو غوالای داغن دا خپل جرمونو ترو سم سکڑی دی نوح علیہ السلام و سلام خپل قوم تولار دی و داوتوی وانستغفرو ربکم داغن بخنو غوالای سمتوبو الیه و بیا دی اللہ تا رو گرده کمخ کم کم کفر و شرک کلی و گناهونم کلی نو دا اللہ نا بخنو غوالای وستغفروه استغفار سره بستا ست تیر شوی گناهونه ټول الله معاف کی او استغفار سره با الله پتا سبانه در رحمت بارو نه وروري نہ ہر طرف نہ وتاس روزے در کی واستغفروا تے مسلی تکلہ قدرے گے او داغن بخن او غڑے دخلو و ویل للمشرکین او ہلاکت وی پارا د مشرکانو و ویل للمشرکین ہلاکت وی د پارا د مشرکانو سوک چن منی سوک چ د اللہ نہ سیوا بل ترا مدد شوی سوک چ دا خبر نہ منی چ انما الہکم الہ واحد دے کے زما مرگرتیا نہ کی نو ویل للمشرکین د دغی خلق د پارا د ہلاکت دا ویل کلمہ د خیری دا تا ویل بعض روایتو کرا دی یو کندر پا جہنم کی چی جہنم ام دا غینا پنا گواری ویل کلمہ دا ویل عرب پا آغا وقت کی استعمالی چی چاہتا بددعا کی و خیری کی او دا کلام دا اللہ دے اللہ وی ددی مشرک دا پارا دی حلاکت ددی دا پارا دی تبایی چی دی دی تنگوری چی خالق تا اسمانون واللہ دے خالق دا زمکی اللہ دے رازق دا دی اللہ دے د شپې او دروازه محافظ د دی الله دی هر څو نعمتونه د دنیا دا الله وی ما دی له تیار کړی دی او دی زمانه سیوا بت ولار دی زمانه سیوا اولیاء او تا ولار دی ویل للمشرکین هلاکت وی د پاره د مشرکان دا مشرکان مونږ نه پیژنو دا سوق ته په لوي وضاحت کړي حامیم الله پویږي په معنا ردی تنزیل من الرحمن الرحیم رالی گل دی کتاب دا مہربان بادشاہ طرف ندی چھ نہایت رحم والا دے کتاب دا یو عظیم الشان کتاب دے فصلت آیاتہ جدا جدا کڑی شوی دی فصلت آیاتہ جدا جدا کڑی شوی دی آیات نر دی واضح کڑی شوی دی آیات نر دی قرآن عربی لست شوی پساف جبا لقومی یعلمون دا پارا دا قوم چی پویگی بشیرن و نذیرن زیر ورکو انکے و یرو انکے فا اعرض اکثرهم پس مخوالو زیادو ردینا فهم لا اسمعون پس دیغ وگ نگدی قرآن تا وقالو وائدی قلوبنا فی اکنت زنن زمنگا پو پردو کی دی مما تدعونا الیه دا حق سنا چی ترابلی منگا غیتا وفی آذاننا وقر او زمونگا پا غوگونو کی بوج دے درنوالی دستا خبر نورو ومن بیننا و بینکا حجاب او پا من زمونگا و من استاکی و پرددا فعمل نتعمل کوا اننا عاملون یقینا مونگا یو عمل کون کی تخپل کار کون بخپل کار کون قلو آیدیتا انما انا بشرون یقینا ز انسان مثلکم ستاسو پشان یوحا الیہ وحی کولی شی ماتا دا انما الہکم الہ واحد سوی شکا معبود ستاسو مددگار ستاسو مددگار یو دے فستقیمو الیہ نو برابر ادرے گئے دی اللہ تا واستغفروہ او بخنو غوڑے دا غنہ دخپل جرمونو وویل للمشرکین او حلاکت تیوی دو پارا دا مشرکانو